flagi wszelkie na tych militarzy, na hrabiów i na panów i na obszarników. Niech spadnie teraz zemsta naszych małych ludzików. Świecki Włodzimierz, patron i pułkowników. Nigdy swylów i monarchów przegoni na królów i na książąt i innych szkodników. Puść o poranku z negrat pocisku. Świecki prawo ty proroku z miasta. Niech zemsta ludu tutaj nigdy nie wygasa. I całą demona chowaszystowską zgraje. Potraktuj bombą granatem lub jajem. I fundanowy niech ma nas w opiece. I mam drogo, że nie trzymają tutaj wieczory. Świecki altar i następstwa gani. Nie będą z tyłu ci, co są przed nami. Niech wszystkim wam nada według pracy i według potrzeb nie dzielą się nasi. Niech wszystkim wam nada według pracy i według potrzeb nie dzielą się nasi. Niech wszystkim wam nada według pracy i według potrzeb nie dzielą się nasi. On jeden odmienił oblicze fał ziemi. On jeden stał trzeźwy między pijanymi. Wszystki żenado, ogromny dziennikarze. Spuść flagi wszelkie na dygnitarzy i na hrabów i na panów i na obszarników. Nie spadnie teraz zemsta naszych małych ludzików. Świecki Włodzimierz, patron i pułkowników. Nigdy celów i monarchów przegoni na królów i na księżąt i na kurwa innych szkodników. Puść oporając ucny grad pocisku. Świecki prawo ty proroku z miasta. Jakim stanowu tutaj nigdy nie wygasa. I całą tę monarchą faszystowską zgraje. Utaktuj bombą granatem lub jajem. Niech fundantowi mieć ma nas w opiece. I mam dla go, że nie wstrzymają tutaj wierzeń. Świeckie altary, następstwa gani. Nie będą z tyłu ci, co są przed nami. Niech wszystkim wam nada według pracy i według potrzeb nie dzielą się nasi. Niech wszystkim wam nada według pracy i według potrzeb nie dzielą się nasi. Niech wszystkim wam nada według pracy i według potrzeb nie dzielą się nasi. On jeden odmienił oblicze fały ziemi. On jeden stał trzeźwy między pijanem. I wam dosławię wam. Wam dosławię wam. Wam dosławię wam. Wam dosławię wam. BRTHZ.